inside my brain. Float with my blood through my veins. End is a pain. How could I try to resist you? You're the part of my mind and soul. You keep me whole, not letting me fall. Promise me that I will learn how to find my way in life. Just promise me I see the light. Jak słodko wołasz mnie, głośno potem coraz ciszej. To Fiolka, która ostatnio tą piosenką powraca u nas w Nocnej Polsce. Utwór troszkę zapomniany, ale staramy się przywrócić go do życia po wielu, wielu latach. Nie było go na pierwszej płycie solowej Fiolki. Był na płycie, która towarzyszyła filmowi Quo Vadis. A wcześniej Colin Clue, a także zespół, właściwie zespół jednoosobowy, chociaż ostatnio troszkę się podobno rozszerza skład, czyli Gypsy and the Acid Queen. To teraz może na przykład Lorraine, potem Jeden i Paluch. Motyle umarły, a ramiona przykrył mróz. I wzdłuż polarnych nie zobaczę z tobą już. Wyłamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, to w środku mięknę. Uczucie upadły, roztrzaskały się o stół. W tych ścianach bladych jeszcze pełno twoich snów. Więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę, połam mi ręce, a serce winu. Uczucie upadły, roztrzaskały się o stół. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę, połam mi ręce, a w serce bij nóż. Wyłamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę, połam mi ręce, a w serce winu. Na dół, i nie narzeka na ból, i się nie wiesza na dół, nawet jak nie ma na ruch. To ja i moje król, robimy projekt znów, gonimy swoje, póki nie braknie nam nóg. Nie ma co płakać, wiele razy na glebie by nauczyć latać. Nieraz nas muty baka, zaciskane zęby, bo praca na tani wakat. A ta presja zjeść nas chce, zdjęcia piękna wnet. Mieć hajs też masz chęć, jeść w knajpie na pięć gwiazdek. A to tak mało ważne, bo niewiele ci to da, jeżeli nie umiesz patrzeć na to co masz i cieszyć się zawsze, kiedy masz okazję. Nawet jeżeli niby czegoś brakuje, kiedy kminy męczą straszne, kiedy chmury idą czarne. Zawsze masz drugą szansę. Ty tani fame zepsuł tych ludzi grę i uchy na wszystkie ruchy prawdziwych, którzy ciągle na dnie. Zrobię wszystko co chcę, wszystkim zasadą wbrew. Nigdy nie sprzedam duszy za żaden cash. Nikt tu nie czeka na cud i nie narzeka na ból, i się nie wiesza na lód, nawet jak nie ma na ruch. To ja i moje król robimy projekt znów, gonimy swoje, póki nie braknie nam nóg. Nikt tu nie czeka na cud i nie narzeka na ból,

kolejno Lorraine, Jeden i Paluch. A propos Jednego, to nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale dość często graliśmy tu w nocnej Polsce taki utwór, który nazywa się Qantas z jego pierwszej płyty. To była zapowiedź kolejnego krążka, także mam nadzieję, że będzie z nami troszkę częściej. Thank you. Kosmiczna rewolucja i Justyna Steczkowska z płyty Dzień i noc. Muzyka Justyna Steczkowska, a tekst Edyta Bartosiewicz. A przed Edytą, przed Justyną Niksys, czyli Ania Rusowicz i koledzy oraz obywatel GC. To może teraz Bif. Too high, too deep, too deep, too deep.

Ten utwór z Nocnej Polski znają Państwo chyba bardzo dobrze. To Brodacze Life Act, którzy są z nami właściwie prawie każdej nocy. Wcześniej była Paula Rice wraz z Andym Wardem, czyli duet polsko-australijski. To był remix tego nagrania, które też Państwo już powinni gdzieś tam kojarzyć z anten radiowych, między innymi właśnie z naszych spotkań. No i grupa Beef w swojej legendzie o miłości z gwiazd. To teraz będzie troszkę bardziej rockowo. takich, aby nam się serce śmiało. Gdy odkrywa ktoś swój los, drugi czyta pilnie, bo widzi siebie w księdze jego zdarzeń. Światowe miłości władanie, na widzenie słabych stron swoich, a nie innych wciąż, na zwyczajne ludzkie pojednanie. Sen o lepszym dniu to zespół Lipali, Lipali z płyty Blue. Fajna płyta, takie właściwie zrobiło się wtedy bardziej rockowe oblicze Lipali, a wcześniej grupa Tarło. No i to była Nocna Polska, kończymy nasze spotkanie, za chwilę odezwie się Budzik, ale wcześniej jeszcze pojawi się na naszej antenie Grzegorz Markowski wraz z zespołem WHE. To bonus do płyty z operą nowochódzką, utwór, który przed laty wykonywał zespół Perfect, tu w bardzo nowej i ładnej wersji. On już nie takiej nowej, ale nowszej niż oryginał. Nie patrz jak ja tańczę, wino z siarą zgubi cię. Nie ma pomarańczy, ta prywatka to nie sen. Nie patrz jak ja tańczę, nie tu się do snu. Bardzo fajny człowiek, ten co z tobą przyszedł tu. Chciałaś to odeszłaś, ci panowie śmiali się. Teraz mam gdzie mieszkać, bez ulotek pusto tu jest. Naprawdę fajny facet,